باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ دلائل کے اختتام پر امور ثلاثہ کا بیان، شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو، احسان کرو۔ یقیناً اللہ کریم حکم کرتا ہے انصاف کا۔ العدل کے نیچے لکھا ہے التوحید عزی بن عباس۔ ایک مسئلہ ثابت ہو گیا، توحید مانو، شرک نہ کرو۔ بل احسان اور احسان کا حکم کرتا ہے، دوسرا بھی آ گیا۔ وایتاء ذی القربى، اور بالخصوص قریبیوں کو دینے کا حکم کرتا ہے، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دو، خدمت کرو ان کی۔ اور تین چیزوں سے روکتا ہے، وینہا عن الفحشاء، اور روکتا ہے کھلی ہوئی بے حیائی سے، والمنکر، اور نامعقول کام سے، مطلقاً برائی۔ یہ منکر کا معنی لکھ لو، مطلقاً برائی، جو بھی برا کام ہو اس سے اللہ روکتا ہے۔ والبغی، اور ظلم سے۔ یہ دیکھو، العدل میں توحید آ گئی، توحید مانو، شرک نہ کرو، احسان آ گیا، اور والبغی، ظلم سے روکتا ہے، ظلم نہ کرو، تو امور ثلاثہ آ گئے۔ یہ اس حکم سمجھاتا ہے تم کو اللہ، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ میں نے حضرت پنجپیر کا ایک حاشیہ آپ کو صبح لکھوایا ہے، فرماتے تھے، عادل برابر حق دینا، اللہ کو الوہیت کا پورا حق دو اور مخلوق کو عاجزی کا، اللہ کو گھٹاؤ مت اور مخلوق کو بڑھاؤ مت۔ نمبر دو فرماتے تھے، احسان، امور دین بیان کرنا، نیکی، امور دین بیان کرنا تاکہ لوگ ظلم، زیادتی، شرک اور کفر سے بچ جائیں۔ ایتاء ذی القربى سے تخصیص کر دی کہ اپنے رشتہ داروں کو مسئلہ بیان کرو تاکہ خیر خائی ظاہر ہو جائے۔ حضرت فرماتے تھے، ینہا عن الفحشاء، فحشاء سے مراد شرک فعلی، اور منکر ہر وہ چیز جو خدا کو پسند نہ ہو، مثلا شرک، اور شرک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، اور بغی، زیادتی، سب سے زیادہ زیادتی، بدعت ہے، جو دین میں سب سے بڑی زیادتی ہے، بدعت۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، بیان امر ایفاء عہد، وعدہ پورا کرنے کا حکم، اور پورا کرو اللہ کریم کا وعدہ، إِذَا عَاهَدتُّمْ، جس وقت تم وعدے کرو۔ لکھا ہے، جو شرعاً قابل ایفاء ہے، اور عہدتم کے نیچے لکھا ہے تعمیماً و تخصیصاً، عام وعدے کیے یا کوئی خاص وعدے کیے۔ میں نے صبح جملہ عرض کیا تھا، باقی مفسرین اسے آپس کے معاہدے مراد لیتے ہیں، آپس میں کوئی معاہدہ کرو، ہو شریعت کے مطابق، اس کو پورا کرو۔ اور حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس سے وعدہ توحید مراد ہے۔ سورۃ الاعراف کھولو، آیت نمبر 172، صفحہ 254، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شہیدنا ان تکونو یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ جب اذ اخذ ربک، نکالا تیرے پروردگار نے اولاد آدم میں سے، یعنی ان کی پشتوں میں سے ان کی اولاد کو، واشھدہم علی انفسہم، اور گواہ بنایا ان کو ان کے نفسوں پر۔ اللہ نے فرمایا، لستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا، کیوں نہیں، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، اللہ تو ہمارا رب ہے۔ بات آئے گی اپنے مقام پر انشاءاللہ۔ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ وہ وعدہ مراد ہے جس کو کہتے ہیں وعدہ الست، عہد الست، وہ پورا کرو۔ جب اللہ کو رب مانا تھا، دنیا میں آ کر شرک کیوں شروع کر دیا؟ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور نہ توڑو تم قسمیں بعد پکا کرنے ان کو، بالخصوص وہ عہود جس میں کھائی ہو قسم، اور بعد توقیدہا اس کے نیچے لکھا ہے مقتضی وفا اول، پورا کرنے کا تقاضا کر رہی چیز جب تم نے پکا کیا تھا جو اللہ کے نام سے ہوتی ہے، توقیدہا کے نیچے قسمیں جو اللہ کے نام سے ہوتی ہیں، وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، مقتضیدوہم قسمیں نہ توڑو کیوں، تحقیق بنا چکے ہو تم اللہ کریم کو اپنے اوپر ضامن، اللہ کی قسم، جب یہ کہا تو اللہ کو ضامن بنا لیا، اب توڑو تو نہیں، مقتضی سوم ان اللہ یعلم ما تفعلون، یقیناً اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، وفا یا نقض عہد، کیا معنی اس کا، پورا کرو یا وعدہ توڑو، اللہ کو پتہ ہے، ولا تکونوا کاللتی نقضت غسلہا، مکے شریف میں ایک عورت تھی بوڑھی، بیچاری کچھ دیوانی سی تھی، سارا دن چرخے پر سوت کاٹتی تھی اور شام کے وقت اس سوت کو کینچی سے کاٹ ڈالتی تھی، اپنی محنت پر پانی پھیر دینا، اللہ نے فرمایا تم وہ تو نہ بنو، ولا تکونوا کاللتی نقضت غسلہا، نہ ہو وہ تم اس عورت کی طرح، عہد توڑنے والوں کے لیے تمثیل، چلو یہ بھی ٹھیک ہے، نمونہ نقض عہد یہ بھی ٹھیک ہے، نہ ہو وہ تو اس عورت کی طرح جس نے ناقصد غزلہ کاٹ ڈالا اپنا سوت، توڑ ڈالا یعنی کاٹ ڈالا، من بعد قوت ان محنت کے بعد انکاسن ریزہ ریزہ کر کے، درحالے کے ریزہ ریزہ کر کے اس نے اپنے سوت کو کاٹ ڈالا، تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تتخذون یعنی بناتے ہو تم، یہ لا تکونو جو ہے نا پیچھے لا تکونو اس کی ضمیر سے حال ہے، درحالے کے بنا رہے ہو تم اپنی قسموں کو، داخل ذریعہ فساد، فساد کا ذریعہ بنا رہے ہو، بینکم آپس میں، آپس میں فساد کا ذریعہ بنا رہے ہو، اور توڑنا بھی محض اس وجہ سے، ان تکون امتن ہی اربع من امتن، کہ ہے ایک جماعت کافر، امہ پر کافر ہے ایک جماعت کافر، لکھا ہے سبب اول تحصیل جہا مقام حاصل کرنے کے لیے، ہی اربا کافر، کافر جماعت، ہی اربا وہ بڑھنے والی ہے، اربا بڑھنے والی ہے، من امتن مسلمان جماعت سے، مسلمانوں سے وعدہ توڑ کر تم کافروں سے معاہدے کرو، کیونکہ ان کے پاس مال زیادہ ہے، دولت زیادی ہے، دنیا زیادی ہے، یوں تو نہ کرو، حضرت صاحب نے کیا فرمایا، میں نے جملہ لکھوایا تھا، مولانا حسین علی رحمہ اللہ کے نزدیک اس سے مراد مسلمانوں سے معاہدہ توڑ کر کفار سے کرنا ہے، فرمایا یوں تو نہ کرو، انما یبلوکم اللہ بہ، یقیناً سبحان اللہ، اس کا جملہ لکھو مولانا، انما یہ جلد والے حاشے پر دو لفظ ہیں، جلد والے حاشے پر ساتھ ترچھا کر کے، کفار کی کثرت دنیا کی حکمت، کفار کی کثرت دنیا کی حکمت، کافروں کے پاس مال زیادہ کیوں ہے، انما یبلوکم اللہ بہ، یقیناً امتحان کرتا ہے تمہارا اللہ کریم بہ، اس زیادتی کے ساتھ، اس زیادتی کی وجہ سے ہے، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اللہ کریم امتحان کرنا چاہتا ہے، اچھا نیچے ایک جملہ لکھا ہے، منکرین کی اصلاح کا طریقے، دیکھو تو صحیح، منکرین کی اصلاح کا طریقے، اول تین طریقے ہیں، کئی دفعہ گزر چکے، نمبر ایک دنیا حقیر ہے، مولانا حسین میں ہے خاکہ، دنیا حقیر ہے، نمبر دو اسی دنیا میں پکڑوں گا، اور نمبر تین آخرت میں بھی نہیں چھوڑوں گا، انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ کریم امتحان کرتے تمہارے، اس کے دنیا میں اللہ امتحان کر رہا ہے اس دولت کے ذریعے، وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دوسرا طریقہ آ گیا، آخرت میں بھی نہیں چھوڑوں گا، ضرور بھی ضرور واضح کرے گا اللہ تمہارے لیے قیامت کے دن، مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جن چیزوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، نیچے لکھا ہے حق والوں کو جزا اور باطل والوں کو سزا دے گا، اللہ کریم واضح کرے گا، کیسے واضح کرے گا، نیچے لکھے عملاً، وَلَيُبَيِّنَنَّ کے نیچے لکھا ہے نا جی، عملی طور پر اللہ واضح کرے گا، ماننے والوں کو جزا دے گا، نہ ماننے والوں کو سزا دے گا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اس کا جملہ لکھو مولانا سامنے بالکل ساتھ، اللہ کو قدرت ہے کہ اختلاف نہ ہونے دے، اللہ کو قدرت ہے کہ اختلاف نہ ہونے دے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر چاہتا اللہ البتہ کر دیتا تم کو جماعت ایک، زبردستی اللہ تمہیں ایک بنا سکتا تھا، وَلَٰكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، لیکن گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، کس کو یعنی ضدی کو، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے یعنی منیب کو، اوپر تائیدیں بھی لکھے ہوئے، مَا يُضِلُّ بِالْفَاسِقِينَ، اور يَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيب، مَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيب، وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ضرور بھی ضرور پوچھے جاؤ گے تم ان کاموں کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ ایک میں نے جملہ صبح لکھوایا تھا احباب کو، یعنی مشرقین کی کثرت تعداد اور مال کی فراوانی کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائیوں سے وعدہ نہ توڑو، عہد نہ توڑو۔ کافروں کا مال زیادہ ہے، کافروں کی تعداد زیادہ ہے، ان کی کثرت کو دیکھ کر، مال کی زیادتی دیکھ کر غریبوں سے معاہدہ توڑ کر ان کے ساتھ معاہدے کرو، یوں نہ کرو۔ بلا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، اعادہ مسئلہ نقص، پھر اس کو دہرایا، نہ بناؤ اپنی قسموں کو دھوکھا اپنے درمیان، دخلا دھوکھے کا ذریعہ اپنے درمیان، فتزل قدم بعد ثبوتها، سمرا مانوی اس پھسل جائے گا کسی کا پاؤں بعد اس کے جمنے کے، وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور چکھو گے تم سزا بوجہ اس کے کہ روکا تم نے اللہ کے راستے سے، اور وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ سوء کا بیان آ گیا، تمہارے لیے عذاب ہوگا بہت بڑا۔ میں نے شاہ صاحب کا ایک حاشیہ لکھوایا تھا، یعنی مسلمانی کو بدنام نہ کرو، دیکھو تو صحیح، یعنی مسلمانی کو بدنام نہ کرو کہ یقین لانے والے شک میں پڑے اور تم پر یہ گناہ چڑھے۔ مولانا آج ہم مسلمانوں نے اپنے کردار سے خیر مسلموں کو اسلام قبول کرنے سے روکا ہوا ہے، یہی مطلب ہے اس حاشیے کا، یعنی مسلمانی کو بدنام نہ کرو کہ یقین لانے والے شک میں پڑے اور تم پر یہ گناہ چڑھے۔ فلا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، سبب دوم، یعنی نقض عہد برائے تحصیل مال، مال حاصل کرنے کے لیے وعدے توڑ رہے ہو، نہ خریدو اللہ کے وعدے کے بدلے میں مول تھوڑا۔ بے حد اللہ کے نیچے وعدہ توحید، کیا لکھنا ہے؟ وعدہ توحید، نہ خریدو اللہ کے وعدے کے بدلے میں سامنن کلیلا، مول تھوڑا، اچھا تھوڑے پیسے تو نہ خریدو اور توحید بیچ کر زیادہ پیسے لے لو۔ کلیل کیوں کہا؟ دنیا آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے۔ انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، یقیناً ما موصولہ، یقیناً جو اللہ کریم کے پاس ہے ذخیرہ آخرت خیر بہت بہتر ہے تمہارے لیے متاع دنیا سے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ یہ جب میں عبید اللہ باس کروں گا عہد الحس کی، اس وقت سوال بھیجنا۔ انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، یقیناً جو کچھ اللہ کے پاس ہے ذخیرہ آخرت وہ بہت بہتر ہے متاع دنیا سے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ ما عندکم ینفد، ما اس کے نیچے جملہ لکھو مولانا، تیسرے طریقے کے آگے حکارت دنیا کا بیان، حکارت دنیا کا بیان۔ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے فنا ہو جائے گا، ایک روز ختم ہو جائے گا، موت سے یا تو مر جائے گی ختم اور یا زوال آ جائے گا۔ وما عند اللہ باق، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ، اور بدلے میں دیں گے ہم ان لوگوں کو، صابروں، جو دین پر پکے رہے، ان کا اجر، اجرہم، حق الخدمت ان کا حق الخدمت ہم دیں گے۔ بآسن، بہت اچھا، ما کانو یعملون، ان کا جو اعمال کیا کرتے تھے۔ من عمل صالحا من ذکر انسا، بشارت، جس بندے نے عمل کیے نیک۔ وفائے عہد کی کیا تخصیص ہے؟ وفائے وعدہ پورا کرنے کی کیا تخلیق ہے؟ جو بھی بندہ نیک عمل کرے مین سا کرین مرد میں سے ہو انسا یا عورت میں سے مساوات قانونی ہے، لیکن شرط یہ ہے، شرط مومن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، مشرک نہ ہو، نیک عمل کرے مشرک، نمازیں پڑھے مشرک نہ ہو، حج کرے مشرک نہ ہو، روزہ رکھے مشرک نہ ہو، طواف کرے مشرک نہ ہو، صدقہ دے مشرک نہ ہو، خیرات کرے مشرک نہ ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرے، شرط یہ ہے وہ مومن ان فلا نحیینہ حالات دنیاوی، ضرور ہم زندگی دیں گے ان کو حیات طیبہ، زندگی بڑی پاکیزہ۔ ایک حاشیہ پیچھے رہ گیا، لا تتخذوا کا جو میں نے صبح لکھوایا تھا، لا تتخذوا ایمانکم، ایک تو حاشیہ پڑھ دیا شاہ صاحب والا، ایک حاشیہ میں نے بھی لکھوایا تھا، عہد بیعت توڑ کر دوبارہ کفر میں نہ چلے جانا، عہد بیعت توڑ کر، ایسا نہ ہو بیعت توڑ کر دوبارہ کافر بن جاؤ، یہ عمل دوسروں کے لیے بیعت توڑ کر اسلام سے خارج ہونے کا سبب بنے، وہ کہیں گے یہ بیعت توڑ رہا ہے، میں کیوں مسلمان رہوں، میں بھی بیعت توڑوں، میں بھی کافر بنوں، اس لیے تمہیں دنیا آخرت میں اس عہد شکنی کا سخت عذاب جھیلنا پڑے گا، اٹھانا پڑے گا۔ جو بندہ نیک عمل کرے اور مومن ہو، ہم اس کو زندگی عطا کریں گے، کون سی؟ حیاتن طیبہ، زندگی پاکیزہ۔ پاکیزہ زندگی کا میں نے ایک جملہ لکھوایا تھا، انسان میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو اس کو مصائب اور تکالیف میں لذت محسوس ہوتی ہے، لذت آتی ہے، نیز غفلت اس پر نہیں آئے گی، خدا کے تعلق کی وجہ سے اس پر غفلت بھی نہیں آئے گی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حالت اخروی، ضرور ہم ان کو بدلہ دیں گے، ان کا اجر بدلے میں دیں گے، ان کو ان کا حق الخدمت، بہت اچھا ان کا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، متعلق بدلیل وحی، آگے چھوٹا چھوٹا لکھ لو، انزل نزلنا علیک، آپ کو بھول نہ جائے، متعلق بدلیل وحی کے آگے نزلنا علیک کہاں گزرا، دیکھو تو صحیح مولانا کہاں گزرا، دیکھو تو صحیح، یہ سبق شروع کے آیت نمبر ہے 99 اور رکوع مکمل، نزلنا نہیں کل کتاب تبیانا لکل شیء، اس کے ساتھ متعلق ہے، میرے پیغمبر ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جملہ لکھوایا تھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے رہو، اور یہ نہ سوچو کہ پہلے وہ حکم تھا اب یہ تبدیل ہو گیا، نہ یہ قرآن پڑھتے رہو، فَإِذَا قَرَأْتَ، ہم نے جو نازل کیا ہے تو اس کو پڑھنا ہے نا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جس وقت آپ پڑھنے لگے قرآن پاک، پڑھنا شروع کریں، قرآت کا ارادہ کریں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس پناہ ڈھونڈ اللہ کریم کی شیطان مردود سے، یعنی دل میں وجوباً اور زبان سے مسنوناً، انہو یقیناً شان یہ ہے، لیسلو سلطان للذین آمنو، شکیناً نہیں شیطان کے لیے کچھ زور ان لوگوں پر، آمنو جو ایمان لے آئے، کس کے ساتھ؟ باللہ وحدہو، یعنی اس کا وسوسہ ان پر مؤثر، مومنوں پر شیطان کا وسوسہ مؤثر نہیں ہوگا، مومنوں پر صفت اول نمبر دو، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جو صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں دل سے، ان پر بھی شیطان کا وسوسہ نہیں چلے گا، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، یقیناً شیطان کا زور ان لوگوں پر ہوتا ہے، یتولونہ جو اس سے دوستی لگاتے ہیں، یہ مقابل ہے توکل کا، یہ مقابل ہے شیطان سے دوستی لگاتے ہیں، شیطان سے کون دوستی لگاتا ہے؟ مولانا آپ دنیا میں گھومیں، کوئی بندہ آپ کو ایسا ملے گا، نافرمان ہے، باغی ہے، گناہگار ہے، بدماش ہے، بدکار ہے، غنڈا ہے، گندا ہے، وہ یہ نہیں کہے گا میں شیطان کا دوست ہوں، کوئی کہے گا؟ بولو تو صحیح، کوئی کہے گا کہ میں شیطان کا دوست ہوں؟ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اوپر لکھا ہے دوستی لگاتے ہیں، یعنی قصد مخالفت نہیں کرتے، قصد جو شیطان کی مخالفت کا ارادہ نہ کرے، جو شیطان کی مخالفت کا ارادہ نہ کرے، شیطان گناہوں کی دعوت دے رہا ہے یہ اس کی مخالفت ہی نہیں کرتا، گندے کام کی طرف بلا رہا ہے یہ مخالفت ہی نہیں کرتا، جو شیطان کی مخالفت کا ارادہ نہ کرے سمجھو اس کا دوست ہے. دعا کرو کہ اللہ ہمیں شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھے. والذین ہم بھی مشرکون, شیطان کا زور ان پر چلتا ہے وہ لوگ جو اس اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے ہوتے ہیں. بہی ضمیر کے نیچے اللہ لکھ لو, بہی اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے مشرک, ان پر شیطان کا زور چلتا ہے. یہ مقابل ایمان کا. کبھی شیطان بڑا نام مراد ہے, لاہور والوں کو کہتا ہے تم گجرات جاؤ, وہ شاہدولہ پر بھاگے آ رہے ہیں. گجرات والوں کو کہتا ہے تم علی ہجویری پر جاؤ, وہ ادھر بھاگے. اچھا یہاں میاں والی والوں کہے گا سلطان باہو جاؤ, سلطان باہو والوں کو کہے یا میاں والی سلطان زکری پر آؤ. یہ مشرک ادھر بھاگے جا رہے ہیں, وہ مشرک ادھر آ رہے ہیں. یہ پیسہ بندل نہ آیا تم مکان آیا تین, متعلق بدلیل وحی, متعلق بدلیل. سبحان اللہ. میرے پیغمبر, ہم ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم اگر تبدیل کر دیں تو یہ کہتے ہیں تو خود بناتا ہے. خود نہیں بناتا, نزلنا علیک, ہم نے نازل کیا ہے. ویسا بدلنا آیا تم مکان آیا تین, جس وقت ہم تبدیل کریں کوئی حکم, آیا مکان آیا تین, دوسرے حکم کی جگہ, ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم تبدیل کر دیں. واللہ عالم ما ينزل, اللہ خوب جانتے ہیں اس مصلحت کو جو اللہ کریم اتارتا ہے. اللہ کو پتا ہے اس مصلحت کا, اولاً یا ثانیاً, پہلے میں کیا فائدہ ہے, دوسرے حکم میں کیا فائدہ ہے. قالو شکوا, یہ کہتے ہیں انما انت مفتر, یقیناً تو خود بنانے والا ہے, خود گھڑنے والا ہے. کیونکہ اگر پڑھو تو صحیح, جلدی کرو, کیونکہ اگر کلام الہی ہوتی تو تبدیلی نہ ہوتی. بل یوں نہیں, اکثر ہم لا یعلمون, اکثر ان کے علم نہیں رکھتے. کل جواب شکوا, نزلہ روح القدس من ربک, نزلہ کیفیت, تھوڑا تھوڑا اتار لایا ہے اس کو, تھوڑا تھوڑا, میں نے نہیں بنایا بھائی, مجھ پر الزام مت لگاؤ, تھوڑا تھوڑا اتار لایا ہے اس کو روح القدس پاک روح. یہ واسطہ وہی ہے, کس کی طرف سے, میرے رب کا, تیرے رب کی طرف سے. منزل, نازل کرنے والا کون, رب. بالحق, صداقت منزل حق کے ساتھ. لیثبت الذین آمنوا, سبحان اللہ. میں نے پہلے پہلے دن جب اللہ کی توفیق سے دورہ شروع کیا تھا تو ہم نے جو افتتاحی درس دیا تھا اس میں میں نے یہ مقام دکھایا تھا, اور ہمارا عنوان تھا حکمت قرآن. حکمت قرآن کے عنوان کے تحت میں نے یہ مقام دکھایا تھا. جبریل امین اتار لایا ہے تھوڑا تھوڑا اس قرآن کو. کیوں قرآن کیوں آیا ہے؟ لیثبت الذین آمنوا, تاکہ پکا کر دے مومنوں کو. مانو نیچے کیا لکھے وہاں, حکمت انزال. قرآن نازل ہونے کی پہلی حکمت کیا ہے؟ لیثبت الذین آمنوا, تاکہ پکا کر دیں ان کو جو ایمان لا چکے ہیں. قرآن کیوں آیا ہے؟ مومنوں کو پکا کرنے. قرآن کیوں آیا ہے؟ حاجی فضل داس صاحب, حاج صاحب, ہمارا تجربہ ہے جن مساجد میں قرآن کا درس نہیں ہوتا اس مسجد کے مقتدیوں کے عقیدے برباد ہو گئے ہیں. جس محلے میں قرآن بیان نہیں ہوتا محلے والوں کے عقیدے تباہ ہو گئے ہیں. جس مدرسے میں قرآن نہیں پڑھایا جاتا طالب علموں کے عقیدے برباد ہو گئے ہیں. عقیدے کا پتہ ہی نہیں ہے, یقین کا پتہ ہی نہیں ہے, ایمان کا پتہ ہی نہیں ہے, عقیدے تباہ ہو گئے. کوئی کس طرف جا رہا ہے, کوئی کس طرف جا رہا ہے, کوئی کیا مسئلے ڈھونڈ رہا ہے, کوئی کیا مسئلے ڈھونڈ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک کا بیان بند ہوا, عقیدے برباد. قرآن کا درس بند ہوا, عقیدے برباد. قرآن آیا اس لیے ہے, لیثبت الذین آمنوا, کے مومنوں کو پکا کر دے. ہمارا تجربہ ہے یہاں قرآن کا درس ہوتا رہتا ہے, مقتدیوں کے عقیدے مضبوط ہیں. میں نے حیدری مسجد میں 15 سال جمعہ پڑھایا, کوئی ساتھی غیر مقلد نہیں بنا. 15 سال جمعہ پڑھایا, کوئی ساتھی عثمانی نہیں بنا. میں نے 15 سال جمعہ پڑھایا, کوئی بندہ اشاعت التوحید کے علاوہ وہاں دوسری جماعت کا نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ قرآن مسلسل وہاں بیان ہوتا رہا. اور ہماری اس مسجد میں بھی یہ صورتحال ہے. مجھ سے تعلق رکھنے والے, کوئی بندہ پرایا ہے تو پرایا ہوگا, میرے ساتھ تعلق رکھنے والا کوئی بندہ غیر مقلد نہیں بنا. یہ گمراہ فرقہ ہے. کوئی بندہ عثمانی نہیں بنا, یہ گمراہ فرقے ہیں سارے سارے کے سارے. الحمدللہ اشاعت التوحید و سنت کے ساتھ منسلک ہیں. وجہ کیا ہے؟ لیثبت الذین, قرآن نے ان کو پکا رکھا ہوا ہے. آ جاؤ, دعا کرو اللہ گمراہ فرقوں سے محفوظ رکھے. ہم کون ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم, اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. ہم الحمدللہ ان لوگوں کے راستے پر چلنے والے ہیں. آ جاؤ. وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. دوسری حکمت کی دوسری حکمت رہنما ہے علم کے لحاظ سے. نمبر تین وَبُشْرَى اور نجات کی خوشبری للمسلمین. فائدہ کن کو ہوگا؟ فرما برداروں کو. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. ایک روم کا رہنے والا غلام تھا, اس نے مکہ شریف میں دکان بنائی ہوئی تھی لوہاروں کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس کی دکان پر جا کر بیٹھتے تھے. یہ پہلے نصرانی تھا, بعد میں مسلمان ہو گیا, تو آپ سے محبت کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بات چیت کرنے کے لیے, حال احوال کرنے کے لیے کبھی کبھی اس کی دکان پر تشریف لے جاتے تھے. ہونا کتنا خوش نصیب ہے جس کی دکان پر پیغمبر چل کر جائے. آپ اس کی قسمت کا اندازہ لگائیں. تھا غریب آدمی, مسافر تھا, پردیسی تھا, دکان بنائی ہوئی تھی, غلام تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے باتیں کرتے تھے, وہ آپ سے حال احوال کرتا تھا. سبحان اللہ, مکے والوں نے مشہور کرنا شروع کر دیا کہ یہی جو بلعام نامی رومی غلام ہے جو جس نے لوہاروں کی دکان بنائی ہوئی, یہ قرآن وہی بنا کر دیتا ہے. بس اللہ کریم نے اس کا جواب دیا. سبحان اللہ, میں نے صبح آپ کو ایک جملہ لکھوایا تھا, وہ حاشیہ بڑا قیمتی ہے, ذرا معنی کر لیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. شکوہ ثانی, البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں, یقیناً وہ مکے والے کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہتے ہیں, کیا؟ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ, یقیناً سکھاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس پیغمبر کو, کہ میرے مقتدی کوئی غیر مقلد نہیں ہے. یہ آپ کو مغالطہ ہے جس نے رکا لکھا ہے, غلط لکھا ہے. جو مجھ سے تعلق رکھنے والا ہوگا کوئی غیر مقلد نہیں ہوگا. میرے مقتدیوں میں کوئی غیر مقلد نہیں ہے, یہ گمراہ فرقہ ہے. کوئی اگر باہر سے آ جائے یہاں نماز پڑھیا, وہ میرا مقتدی تو نہیں ہے. مولوی صاحب, رکا جو لکھا ہے جواب تو سنو. کوئی باہر سے آئے مسجد میں نماز پڑھے, اس نے ایک بندے نے چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے چھوٹی جماعت کرانا شروع کر دی, اب اس میں ہمارا قصور ہے؟ اب نے نہیں دیکھا اس دن جماعت کرے چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے اور امام بنا ہوا ہے, اب ہمارا قصور ہے؟ میرا کوئی مقتدی غیر مقلد نہیں ہے. کوئی آ جائے اور نماز میں شامل ہو جائے باہر کا, اب اس کو ہم تو نہیں روکتے, مسجد سے تو نہیں روکتے, جو بھی آئے نماز اپنی پڑھ کر چلا جائے. ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والا کوئی بندہ غیر مقلد نہیں ہے, یہ ذہن نشین رکھو. کوئی بندہ ہے تو پیش کرو. اب بولو, اب چپ کر گئے ہو. غیر مقلد کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے ساتھ تعلق ہو, اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو, میرے ساتھ اس کا دین کے حوالے سے محبت اور پیار ہو, اور پھر وہ غیر مقلد بنے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. ہمارے ایک شباز خیلے قصبے وہاں پر غیر مقلد ہیں, تو ایک غیر مقلد دورہ تفسیر پڑھنے آیا, اس نے دورہ تفسیر پڑھا اور دورہ مکمل ہوا, وہ حنفی بن گیا. ہمارے پرانے ساتھی بھائی صاحب, آپ کو پتا ہوگا, ساتھی یہاں دورہ تفسیر پڑھ کر گئے پچھلے سال. اس نے کہا ہمیں تو اب پتہ چلا ہے قرآن و سنت یہ کہتا ہے, انہوں نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا تھا. اچھا جی, نبی علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے انما یعلمہ بشر, یقیناً سکھاتا ہے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی. نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ بلعام, جو مکے کا لوہار تھا. اللہ نے فرمایا بے وقوفو, شرم کرو, حیا کرو, کچھ بات بندہ کہتا ہے معقول بات کرتا ہے. لسان الذی یلحدون الیہ اعجمیون, زبان اس بندے کی, یلحدون کے نسبت کرتے ہیں اس کی طرف, زبان اس بندے کی, یلحدون نسبت کرتے ہیں اس کی طرف, اعجمیون اوپری ہے, اعجمیون اس کی جس کی طرف نسبت کر رہے ہیں اس کی زبان کیا ہے؟ اوپری ہے. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ, اور یہ زبان ہے عربی صاف صاف. یہ تھوڑا سا دو آیتیں آگے دیکھ لینا, پھر حاشیہ پڑھتے ہیں. اِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ تَحْوِيبُ اُخْرَفِي مَا زَجَر, یقیناً جو لوگ نئی ایمان لانا چاہتے, نئی ایمان لانا چاہتے اللہ کے ایمانے پر, غور کرنا یہ امانت ہے میرے پاس, مانا. یقیناً جو لوگ نئی یقین لانا چاہتے, نئی ایمان لانا چاہتے اللہ کی آیتوں کے ساتھ, لا یہدیہم اللہ, اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا. جو ایمان نہیں لانا چاہتے ان کو اللہ ہدایت, ہاں, ثمرہ دنیاوی اور ثمرہ اخروی ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ. میں نے جملہ لکھوایا تھا صبح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء کا الزام لگانے والے خود مفتری اور بے ایمان ہیں. یقیناً گھڑتے ہیں جھوٹ وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اور یہی لوگ ہم الکاذبون، پورے پورے جھوٹے ہیں، کیونکہ خالق پر جھوٹ زیادہ اشد ہے، سخت ہے. مولانا میں نے حاشیہ آپ کو صبح لکھوایا تھا، ذرا مہربانی کرو حاشیہ کو دیکھو. ایک ہوتا ہے اجمی اور دوسرا ہوتا ہے اعجمی. اجمی اور اعجمی دونوں میں فرق ہے. اجمی کون ہوتا ہے؟ جو عربی کے آگے، اس کی زبان عربی ہو یا کوئی اور. اب دیکھو جو عرب کے اندر رہنے والے ہیں وہ ہیں عربی. میری طرف دیکھنا مہربانی کرو، جو عرب میں رہنے والے ہیں وہ ہیں عربی. اچھا ایک سعودیہ کا رہنے والا بندہ اگر انگلش بولنا شروع کر دے وہ کون ہوگا؟ انگریز. کون ہوگا؟ ہے عربی. اور ہم یہاں عرب کے علاوہ مقابل جو ہیں اجمی، ہم اگر عربی بولنا شروع کر دیں ہم عربی بن جائیں گے نہ، ہم اجمی ہیں. ایک ہے عربی دوسرا ہے اجمی. عرب کا رہنے والا عربی زبان جو بھی ہو، اور عجم کا رہنے والا زبان عربی کیوں نہ بولے ہی اجمی ہے. یہ تو عربی اور اجمی کا میں نے فرق عرض کر دیا سادے الفاظ میں. اور دوسرا ہے اعجمی. میں نے کیا لکھوایا؟ یہ اعجمی جس کی زبان سمجھ نہ آئے، لکنت ہے سمجھ نہیں آتی، یا کسی دوسری بولی میں بات کرتا ہے، غیر زبان میں بات کرتا ہے، اس کی زبان ہے اوپری. اب ذرا سمجھو آگے، وہ عرب کا رہنے والا کیوں نہ ہو جس کی زبان میں لکنت ہو، زبان صاف نہ بولے، اس کو کیا کہیں گے؟ اعجمی. اعجمی میں جو یا ہے یہ کس کی ہے؟ مبالغے کی ہے، نسبت کی نہیں ہے. اب ذرا خیال کرنا، دیکھنا، میں تھوڑی سی ایک آپ کو مثال سمجھاؤں. اب یہ جو گوجرا والا کے ہمارے ساتھی آئے ہوئے نا، انیس ہے، مولوی یاسین، یہ مولوی عثمان وغیرہ، اب ان کو ہم سریکی کے الفاظ کہیں نہ بولو تو یہ کما حق کو نہیں بول سکتے. بڑا سمجھ رہے ہو؟ جس کے ساتھ سالن پکاتے ہیں نا چمچا، ہم اس کو سریکی میں کہتے ہیں ڈوئی. کیا آپ نے ربی؟ اب ان کو کہو، انیس اٹھی کرو، کہو ڈوئی. ڈوئی ڈوئی کیا ہوتا ہے؟ ڈوئی ڈوئی یہ الفاظ ادا ہی نہیں کر سکتے. سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ انیس چپ. یاسین کہو ڈوئی ڈوئی ڈوئی نہیں ڈوئی یہ لے جا آپ سے نہیں ادا ہوتا، نہیں ہوتا ادا. اچھا ہم چلے جائیں نا ادھر گوجر والے کے علاقے میں، میں سال پڑھتا رہا ہوں، ہم کما حق کو ان کی بولی نہیں بول سکتے، کوشش بھی کریں تو پکڑے جاتے ہیں مولوی صاحب کی زبان اور ہے. مونا قانون یہ ہے کہ بندہ ایک علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں ڈیرا لگائے، جتنی بھی کوشش کرے ہائی صاحب اہل زبان کی طرح زبان نہیں بول سکتا. اب ذرا سمجھو، اللہ نے فرمایا ظالمو شرم کرو، تم کہتے ہو یہ بلعام نامی لوہار قرآن بنا کر دیتا ہے، یہ روم کا رہنے والا، اس نے مکے میں دکان بنائی ہے لوہاروں کی. اب یہ جتنی بھی عربی بولنے کی کوشش کرے تو اہل زبان کی طرح عربی نہیں بول سکتا. لازمی بات ہے، ضرور لہجے میں فرق ہوگا، انداز گفتگو میں فرق ہوگا، طرز میں فرق ہوگا. یہ دیکھو یہ اعجمی ہے، اوپری زبان والا، صاف صاف عربی بول ہی نہیں سکتا. یہ صاف صاف عربی بول نہیں سکتا، اور یہ قرآن حاضر لسان عربی مبین، یہ کتنا فصیح و بلیغ کلام ہے، یہ لوہار کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ تو اعجمی کا ہم نے کیا مانا کیا؟ اوپری زبان. آ جاؤ، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. سبحان اللہ، مولانا تخویف اخروی ہے. اور ذرا جملہ میں نے آپ کو لکھوایا تھا، مہربانی کرو دو جملے. ایک حضرت یاسر اور ان کی گھر والی بی بی سمیہ، ظلم اٹھاتے اٹھاتے اٹھاتے مر گئے لیکن کلمہ کفر نہ کہا. دیکھ رہے ہو حاشیہ کہ نہیں دیکھ رہے ہو؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بڑے ظلم اٹھائے، ظلم اٹھاتے اٹھاتے فوت ہو گئے لیکن کلمہ کفر نہ کہا. ان کے بیٹے تھے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر مکے والوں نے بڑے ظلم کیے، اتنے حد کر دی. تو حضرت عمار جو بیٹے تھے، وہ ظلم اٹھاتے اٹھاتے، والد اور والدہ نے تکلیفیں برداشت کی لیکن کلمہ کفر نہ کہا، اور ان کے بیٹے نے جان بچانے کی غرض سے، بہت ان پر ظلم ہوا، جان بچانے غرض سے کلمہ کفر کہہ دیا۔ اب دل میں کفر نہیں تھا، دیکھ رہے ہو مولانا، دل میں کفر نہیں تھا، زبان سے اوپر اوپر سے کلمہ کفر کہہ دیا جان بچانے کے لیے۔ پھر روتے ہوئے نبی پاک کے پاس آ گئے، اس پر یہ آیتیں اتری۔ حاشیہ پڑھو، یاسر اور بی بی سمیہ، حضرت یاسر اور بی بی سمیہ ظلم اٹھاتے اٹھاتے مر گئے، لیکن کلمہ کفر، لیکن ان کے بیٹے عمار نے جان کے خوف سے کلمہ کفر کہہ دیا، پھر روتے ہوئے نبی پاک کے پاس ہے یہ آیتیں اتری۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، اچھا اس کا ربط کیا ہے؟ پھر ما قبل سے میں نے ربط بھی لکھوایا تھا، یہ اذا قرات القرآن سے متعلق ہے۔ کیا حشیہ تھا؟ قرآن سے مومنین کے تمام شبہات دور ہو جاتے ہیں، قرآن سے اور استقامت نصیب ہوتی ہے، مگر جو شبہات سے متاثر ہو کر ایمان چھوڑ دے، من کفر باللہ، تو سنو پھر، ورنہ ربط سمجھ آ گیا، آگے چلو۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو بندہ کفر کرے اللہ کریم کے ساتھ، من بعد ایمانہ، اپنے ایمان قبول کرنے کے بعد، فعلیہ غضبن، فعلیہ لکھو اوپر، فعلیہ غضبن جزا مقدر۔ جو بندہ ایمان قبول کر کے، ایمان قبول کرنے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے، تو اس پر کیا ہوگا؟ فعلیہ، پڑھو تو صحیح، فعلیہ غضبن، یہ جزا مقدر۔ ہاں، الا من اکرہ حال مکرہ، مگر وہ بندہ جو مجبور کیا گیا، جس پر زبردستی کی گئی، جس پر، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور دل اس کا مطمئن ہے ایمان کے ساتھ، جو بندہ جس کا دل مطمئن ہے اس پر زبردستی کی جائے، وہ اگر زبان سے کلمہ کہہ دے، کلمہ کفر، خیر ہے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن لاکن من شارح بالکفر صدرہ، نیچے لکھا ہے ایادہ من کفر برائے بیان زجر، زجر اور ڈانٹ بیان کرنے کے لیے پھر اس کو دہرایا، لیکن جو بندہ کھول دے کفر کے ساتھ سینے کو، جو بندہ کھول دے کفر کے ساتھ سینے کو، یعنی دلی طور پر کفر کر لے، خالی زبانی نہ، دلی طور پر کفر کر لے، تو فعلیہم غضب من اللہ، ثمرہ دنیاوی اول، ان کے اوپر غضب ہوگا اللہ کی طرف سے۔ بولنا، دل میں ایمان ہے اور جان بچانے کے لیے اوپر اوپر سے کلمہ کفر کہہ دے، پھر تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو بندہ کفر کے ساتھ سینہ کھول دے، دلی طور پر کفر کر لے، پھر فعلیہم، مولانا آیت سمجھ آئی؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ نَزِيم سمر اخروی، اور ان کے لیے عذاب ہوگا بہت بڑا۔ اب خلاصہ کیا نکلا؟ کہ جس نے حالت اکراہ میں کلمہ کفر کہہ دیا اور دل میں ایمان ہے تو کوئی حرج، اور اگر جس نے کلمہ کفر کہا لیکن دل میں بھی کفر آ گیا، اس پر غضب بھی ہوگا، عذاب بھی بڑا ہوگا۔ ایک جملہ لکھو، حالت اکراہ میں کلمہ کفر کہنا جائز ہے، مگر نہ کہنا اور شہید ہو جانا عزیمت ہے۔ آپ نے اصول فقہ میں پڑھا ہوگا رخصت عزیمت، اب میں نے اشارہ کر دیا۔ ذالک بانہم، ذالک کے نیچے لکھا علت غضب و عذاب، جنہوں نے کفر کے ساتھ سینہ کھول دیا ان پر غضب ہوگا، عذاب کیوں؟ یہ اس وجہ سے، بانہم مستحب الحیات الدنیا للآخرہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے پسند کیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں، پسند کیا، نیچے لکھا ہے درجہ عظم میں، ارادہ کر لیا انہوں نے، اور درجہ ثانیہ خلق، پھر اس چیز کو پیدا بھی کیا دل کے اندر، یقیناً اللہ نہیں ہدایت دیتا قوم کافر کو۔ سمرہ سوم، یہ وہ لوگ ہیں، تب اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، وولا، ایک نمبر چار سمرہ، یہی لوگ ہیں، الغافلون، بے ہوش اپنے انجام سے. لا جرم اس لیے لازمی بات ہے. انہم فی الاخرت ہم الخاسرون, شکیناً وہ آخرت کے اندر پورے نقصان اٹھانے والے ہوں گے. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فوتنوا, بشارت تاکیب ذکری کے لیے ثم آیا. پھر یہ بھی سن لو, تاکیب ذکری کا معنی یہ بھی سن لو, ترتیب ضروری نہیں, یہ بھی سن لو, وہ بات سنی ہے یہ بھی سن لو. شکیناً تیرا پروردگار ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی, ایمان لا کر وصف اول ہجرت کی, من بعد ما فوتنوا, بعد اس کے کہ آزمائشوں میں ڈالے گئے. ثم جاہدوا, نمبر دو, پھر کوشش کرتے رہے. ثم جاہدوا, مکی صورت ہے نا, جہاد سے مراد محنت کوشش. وصبروا, اور پکے رہے دین حق پر. صبروا, ڈٹ گئے پکے رہے دین حق پر. ان ربک من بعدہا لغفور رحیم, یقیناً تیرا پروردگار اس کے بعد غفور رحیم ہے. ہجرت کے بعد جہاد اور صبر کے بعد غفور رحیم ہے. اس کا جملہ لکھو مولانا. جو حالت اکراہ کے وقت ثابت قدم رہتے ہیں ان کے لیے بشارت, اگر ثابت قدم نہ رہتے تو ہجرت کی ضرورت نہ پڑتی. ایک اور میں نے چند باتیں لکھوائی تھیں. سب سے پہلے انسان کے دل میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ عزم, ارادہ. آگے پھر گناہ کی قدرت, ارادہ. پھر خیال ہوتا ہے میں گناہ کر لوں, قدرت. اللہ نے تو دونوں راستے دکھا دیے. نمبر تین, پھر گناہ کرنا, گناہ کر لیتا ہے. پھر اس کی وجہ سے مہرے چبر. نبی پاک نے فرمایا بندہ گناہ کرتا ہے, کالا نقطہ لگ جاتا ہے, دوسرا گناہ, دوسرا نقطہ, تیسرا, تیسرا, اتنا نقطے لگتے لگتے دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے, نور ایمان چلا جاتا ہے. اچھا مولانا, یہ مکی صورت میں ہاجر و ہجرت کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ جی کون سی مراد ہے ہجرت؟ ہجرت حبشہ. یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت. اچھا اللہ غفور رحیم ہے, رحم کب کرے گا؟ رحم, جملہ سنو, یہ نصب الظرفیت بے رحیم ساتھ لکھا ہوا ہے. اللہ رحیم ہے, رحم کب کرے گا؟ جس روز آئے گا ہر نفس تجادل عن نفسها, دفاع کرتا ہوگا اپنی طرف سے. تجادل, دفاع کرتا ہوگا. انہوں نے کہا جواب سوال ٹھیک ہے, میں مانا کروں دفاع. آئے گا ہر نفس دفاع کرتا ہوگا نفسیا اپنی طرف سے, یہ نیکی ہے یہ گناہ ہے. وتوفى كل نفس ما عملت, اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس جو اس نے عمل کیے. وهم لا يظلمون, اور وہ نفس نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے. نیکی میں بطور کمی کے اور برائی میں بطور, نیکیاں سو کیوں اور لکھی ہوں پچاس یوں نہیں ہوگا, یا گناہ ایک کیا اور لکھے ہوں دس یوں نہیں ہوگا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. یہ متعلق ہے عطا امر اللہ کے. دیکھو ابتدا سورت کی, جلدی کرو مولانا, وقت بہت کم ہے. عطا امر اللہ, اللہ کا حکم آ پہنچا. اللہ کا حکم, تم عذاب مانگتے تھے, قحط والا عذاب آیا, بس آیا سمجھو, یہ اس کے متعلق ہے. دیکھو ضرب اللہ مثلا قریۃً, بیان کی اللہ کریم نے مثال. اچھا ضرب بمانا جعل, ضرب بمانا, وہ چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے, یہ تو نہیں لکھا ہوا, لکھو بھائی. ضرب بمانا جعل, وبال کفر پر متنبہ کرنے کے لیے اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے. ضرب بمانا جعل, کر دیا اللہ نے. کیا مانا؟ مانا خاص بات ہے, مہربانی کرو. ضرب اللہ, کر دیا اللہ نے, مثلا عبرت. کیا مانا؟ مثلا بمانا, کر دیا اللہ کریم نے عبرت. کس کو؟ قریتن بستی کو. اب خیال کرنا, یہ قریتن مثلاً, مثلاً کا ہم نے مانا کیا عبرت, مثلاً مفعول ثانی مقدم ہے, مثلاً, اور قریتن مفعول اول مؤخر ہے. اب مانا یوں کروں, کر دی اللہ کریم نے بستی کو عبرت, کر دی اللہ نے مکے والی بستی کو عبرت بنا دیا. کون سی بستی؟ کانتا مینتا مطمئنہ, تھی وہ بستی امن والی, بستی امن والی تھی یعنی بستی والے ذکر مکان, تھی وہ بستی امن والی. نیچے لکھو ہے نعمت اول حصی, زوال خوف ادوب, دشمن کا خوف ختم تھا, کوئی دشمن کا خطرہ نہیں تھا. مطمئنہ, سبحان اللہ, لکھا ہوا ہے ثمرہ امن, امن کا نتیجہ کیا نکلا؟ مطمئن تھی, یعنی بستی والے مطمئن تھے. سکون قلبی جو اثر ہے امن کا, امن ہو تو دل کو سکون ہوتا ہے. یاتی حارس کو ہارا غدم من کل مکان, نعمت دوم, نفی خوف جو, کسی قسم کی بھوک کا خطرہ بھی نہیں تھا. آتا تھا اس بستی کے پاس اس کا رزق راغا دن بے تکلف, راغا دن بے تکلف رزق آتا تھا. من کل مکان, چاروں طرف سے, من کل مکان, جو آس پاس کے رہنے والے لوگ تھے وہ ان کے لیے تحفے تحائف بھیجتے تھے, بھئی تم کعبے شریف کے مجاور ہو, کعبے شریف کے متولی ہو, تم کعبے شریف کے پڑوسی ہو, یہ تحفہ, یہ تحفہ, کوئی کیا بھیج رہا ہے, کوئی کیا بھیج رہا ہے. فَكَفَرَتْ بِعَنُومِ اللَّهِ, بجائے شکر کے بستی والوں نے کیا کیا؟ کفرت, نہ شکری کی بستی نے, یعنی بستی والوں نے, بِعَنُومِ اللَّهِ, اللہ کی نعمتوں کی نہ شکری کی, بجائے شکر کے, آگے لکھو شرک کیا, بجائے شکر کے شرک کیا. فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ, ثَمَرَةَ کفر, پھر نتیجہ کیا نکلا؟ چکھایا اس بستی کو اللہ نے, بستی کو, بستی والوں کو چکھایا اللہ نے لباس بھوک کا, والخوف اور خوف کا, خوف کا اور بھوک کا لباس اللہ نے چکھایا. بھوک کے نیچے لکھا ہے کہ رزق راخد جاتا رہا, رزق راخد, جو بے تکلف روزیاں آتی تھی تحفے تھے وہ گئے, والخوف اور خوف, امن و اطمینان جاتا رہا, بما کانوا یصنعون, بوجہ اس کے کہ جو وہ کرتوت کرتے تھے. مونا یہاں پر میں نے ایک حاشیہ لکھوایا تھا کہ جب انہوں نے شرک کیا تو اللہ نے بھوک مسلط کر دی, خوف مسلط کر دیا, لیکن یہاں الفاظ کیا ہیں؟ اللہ نے لباس چکھایا, لباس پہننے کی چیز ہے یا چکھنے کی چیز ہے؟ سمجھو تو صحیح, لباس پہنا جاتا ہے کہ چکھا جاتا ہے؟ اللہ نے فرمایا لباس, اللہ نے ان کو چکھایا, لباس تو چکھنے کی چیز نہیں ہے. یہاں لفظ لباس کیوں آیا؟ میں نے حاشیہ لکھوایا بوجہ محیط ہونے کے, جس طرح لباس بندے کو گھیر لیتا ہے اسی طرح اس خوف اور بھوک نے بھی ان کو گھیر لیا. بولو نا, حاشیہ پڑھو. بطور تشبیہ اللہ کریم نے فرمایا جس طرح لباس گھیر لیتا ہے محیط ہوتا ہے عذاب, ایسے ان کو محیط. مولانا اتنا کہا تھا کہ کتے ذبح کر کے کھانے لگ گئے, پیغمبر کی مخالفت کا یہ نتیجہ نکلا. آ جاؤ, وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ, نعمتِ سوم روحانی, البتہ تھا کہ آیا ان کے پاس عظمت والا رسول, رسول جس کی صدق و امانت کو خوب جانتے ہیں. منہم ہے بھی انہی میں سے, منہم انہی میں سے, فَكَذَّبُوهُ, کس نے نام کیوں نہیں لکھتے ہو؟ ہونا اس میں تو کوئی حکمت اور راز نہیں ہے کہ عرب والے ایسے کرتے ہیں, بعض اوقات مفعول جو ثانی ہوتا ہے اس کو مقدم کر دیتے ہیں, مفعول اول کو مؤخر کر دیتے ہیں, یہ ہوتا ہے ایسے, اس میں تو کوئی حکمت نہیں ہے. اچھا جی, وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ, یا رسول انہی میں سے, فق جس کی صدق اور امانت کو خوب جانتے ہیں, فَكَذَّبُوهُ, پر جھٹلا دیا انہوں نے اس رسول کو, ثَمَرَةَ تَكْذِيبٍ, فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ, پس پکڑ لیا ان کو عذاب نے, وَهُمْ ظَالِمُونَ, دراحلے کہ وہ ظلم کرنے والے تھے, اِنَّ شِرْكَ, لکھا ہوا ہے شرک پر کمر باندھنے والے تھے. پہلا حصہ مکمل ہو گیا سورت کا، دوسرا حصہ یہاں سے لے کر آخر تک ہے، حصہ ثانی سورت نفی شرک فعلی. آپ کے ذہن میں کچھ خاکہ ہے؟ شرک کرنے والے جو شرک کرتے تھے دو قسم، شرک اعتقادی اور شرک فعلی. اعتقادی کے عنوان بھی چار اور فعلی کے عنوان بھی چار. اعتقادی کے شرک فی التصرف، شرک فی العلم، شرک فی الدعا، شرک فی العبادت. شرک فعلی تحریمات اللہ، تحریمات غیر اللہ، نیازات اللہ، نیازات غیر اللہ. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، یہ لکھا ہے فَكُلُوا مِمَّا، اس کا عنوان نہیں لکھا ہوا، عنوان نیچے لکھو فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ کے نیچے. تحریمات غیر اللہ کا بیان، تحریمات غیر اللہ کا بیان کیا مطلب؟ جو چیزیں لوگوں نے اپنی طرف سے حرام کی ہیں وہ حرام. مثلا میں نے پاکستان میں اس کی مثال بتائی تھی، حسن افضال کے اندر جو مچھلیاں زندہ ولی کندھاری کے دربار پر، کتنا ناصر ہوں سر تلو دے کر بیٹھے ہیں، اس سے سرکار یہ حسن افضالی بیٹھا ہے زندہ ولی کندھاری، وہ ایک بیٹھا، وہ حضرت وہ قبر نہیں ہے وہاں پر، کہ یہ وہ ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کیا ہے بس چٹان سی ہے، اس میں ایک کمرہ سا بنا ہوا ہے کہ حضرت نے یہاں بیٹھ کر چلہ کاٹا تھا. اچھا پھر اس کے ساتھ تالاب ہے، اور تالاب جو ہے اس میں مچھلیاں ہے، موٹی موٹی مچھلیاں ہیں بھائی، مچھلیوں کو ہاتھ نہیں لگانا بابا پکڑ لے گا، یہ زندہ ولی کندھاری کے دربار پر. ٹھیک، آگے چلو. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جو لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں حرام کی ہیں، فکلو پس کھاؤ تم ان چیزوں میں سے جو دی ہیں تم کو اللہ نے، حلال اور طیب سمجھ کر کھاؤ. اچھا جو چیز کھانے کی ہوگی وہ تو کھاؤ. اب قبرستان کی لکڑیاں لوگ نہیں توڑتے گجرا والا، قبرستان کی لوگ لکڑیاں نہیں توڑتے، بابا پکڑ لے گا، نقصان پہنچا. اب کیا منع کرو لکڑیوں کو کھاؤ؟ ان کو توڑو، یاسین کہہ رہے توڑو. ہاں اسے لکھا ہوا ہے یعنی برتو، یعنی کیا لکھا ہوا ہے اوپر کلو پر؟ برتو کا منع استعمال کرو، کیا کرو؟ کھانے کی چیز ہے تو کھاؤ، استعمال کی چیز ہے تو استعمال کرو. وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور شکر کرو اللہ کریم کی نعمت کا اگر ہو تم اس ہی کی عبادت کرنے والے ہیں. تعبدون کے نیچے لکھے بزام خود. اگر تمہارا خیال ہے کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں تو پھر کیوں چیزیں حرام کی ہوئی ہیں؟ انما حرم علیکم المیتہ، اقبال کی گل ہے، انما حرم علیکم المیتہ، نیازات غیر اللہ کا بیان. اللہ کے نام کی نظر نیاز حلال ہے. چپ کر گئے ہو، سانس خشک ہو گئے تمہارے. اللہ کے نام کی نظر نیاز غیر اللہ کے نام کی. اب دیکھو عنوان کیا لکھا ہوا ہے، انما حرم علیکم المیتہ، نیازات. اوہو اس کو ٹھیک کرو بھائی، ٹھیک کرو نا. انما حرم کے نیچے نیازات غیر اللہ، اس کو کاٹو، نیازات غیر اللہ کا بیان. انما حرم علیکم المیتہ، یقیناً حرام کیا اللہ نے تمہارے اوپر مردار، جو جانور خود بخود مر جائے، حلال حرام ہے. والدم اور خون حرام کیا، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت. وما احل لغیر اللہ بہی، اور وہ کلمہ، ما کا معنی سمجھو تو صحیح، وہ کلمہ کہ پکارا جائے واسطے غیر اللہ کے، بہی با بمانا علا اس پر. میری طرف دیکھو جملہ سمجھاؤں، نیچے نہ دیکھنا مولانا سمیع، مہربانی کرو. حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، دیکھنا، ایک بکری ہے، چاول ہیں، مٹھائی ہے، شیرینی ہے، اور بندہ کہتا ہے کہ یہ بکری فلاں بابے کے نام کی منت ہے، یہ چاول فلاں بزرگ کے نام کی منت ہے. حضرت مولانا حسین علی فرماتے ہیں، ما اوہلا، او جانور تو جانور رہ گیا، حاجی فضل اللہ صاحب، چاول تو چاول رہ گئے، مٹھائی تو مٹھائی رہ گئی، یہ جو الفاظ منہ سے نکال رہا ہے کہ یہ فلاں بابے کے نام کی منت ہے، فلاں دربار کی منت ہے، یہ الفاظ بھی خنزیر سے زیادہ حرام ہے. یہ چیز تو بعد میں بحث کریں گے، اس کی چیز تو ہے ہی ہے نا، یہ الفاظ بھی. سورت مائدہ میرے حصے میں آئی تو تفصیل عرض کروں گا. فَمَنْ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، پس جو بندہ مجبور ہو، شرط یہ ہے، غیر باغن، نہ بغاوت کرنے والا ہو، نہ ایک نیچے لکھے طالب لذت، اور ولا عاد نہ ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے والا حد سے بڑھنے والا نہ ہو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ پر یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے. انہیں خیر باغ کے اوپر لکھو حلال نہ سمجھے. حلال نمبر دو. ولاعات کے اوپر لکھو ضرورت سے زائد نہ کھائے. ضرورت سے زائد نہ کھائے. اب ذرا جملہ سمجھ لو. ایک آدمی مر رہا ہے, جان بلب ہے, روح نکلنے والی ہے, بکری مری ہوئی پڑی ہے, مردار ہے. اب جان بچانے کے لیے ایک ٹکڑا استعمال کر لے اور کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے, مردار ہے, بکری پڑی ہے, خون پڑا ہے, تھوڑا سا چکھ لے. کیا مطلب؟ شرط پہلی کیا ہے؟ غیر باغ حلال نہ سمجھے حلال. اور دوسری شرط یہ کہ ضرورت سے زیادہ نہ کھائے. آدھے ٹکڑے سے جان بچ سکتی ہے بڑنگا شریف, تو زیادہ ٹکڑے نہ کھائے. دو شرطیں پھر یہ چیز حلال ہو جائے گی. حلال نہیں ہوگی اس کو گناہ نہیں ہوگا. فإن اللہ غفور الرحیم. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ نہ کہو تم ان کے لیے کہ بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں جھوٹ. تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کر رہی ہیں. سبا کیا سمجھیں گے جو رکے لکھتے ہیں تو سین پہ پڑے ہوتے ہیں ان کو اٹھانا جائز ہے. ان کو شوق لگ گیا ہے درباروں کے پیسے اٹھائیں. مہربانی کرو یہاں کے درباروں سے نہ اٹھانا, ہم پولیس سے نہیں چھڑا سکتے, جائز نہیں ہے. حاذا حلال نہ کہو تم, نہ کہو تم, من خیال کرو, نہ کہو تم حاذا حلال و حاذا حرام. نہ کہو تم حاذا, اس کو یوں پہلے منع کر رہا ہوں, نہ کہو تم کیا, نہ کہو حاذا یہ حلال ہے اور یہ. لما تصف السنتکم الکذب اس کے لیے کہ بیان کرتے ہیں تمہاری زبانیں جھوٹ. اور تمہاری زبانیں جھوٹ کہہ رہی ہیں. تم کہتے ہو یہ حلال ہے یہ حرام ہے. تمہیں اختیار کس نے دیا؟ حاذا حلال کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ متفرع ہے. غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز حلال ہے کہ حرام؟ حرام ہے. غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز تم کہہ رہے ہو یہ حلال ہے. آگے حاذا حرام ان یہ متفرع ہے. کس پر؟ تعلیمات غیر اللہ پر. جو لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں حرام کی ہوئی ہیں وہ حرام نہیں ہیں. تم کہتے ہو یہ حرام ہے. تمہیں اختیار کس نے دیا؟ قسمت کون ہے؟ فرماتے ہیں جی بعض اس سے ذبح مراد لیتے ہیں. جی ذبح مراد لیتے ہیں. یہ گفتگو جی سورت مائدہ کی ہے, ٹھیک ہے. اگر اس سے مراد ذبح ہوتا تو ما ذبح علی النصب آگے آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تفسیر سورت مائدہ میں اگر میرے حصے میں آئی تو فرمایا لتفتروا علی اللہ الکذب تاکہ گھڑ لو تم اللہ کریم پر جھوٹ. جھوٹ کے نیچے لکھو شرک والا. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب زجر ما تخویف اخروی یقیناً جو لوگ گھڑتے ہیں اللہ کریم پر جھوٹ لا یفلحون ثمرہ نہیں کامیاب ہوں گے. لکھا ہے ثمرہ خسارہ دارین. یا تو دونوں جہانوں میں کامیاب نہیں ہوں گے یا صرف آخرت میں. میں لکھو متاع قلیل صرف دنیا کے اندر تو نفع ہے بہت تھوڑا. کھا لیں اٹھا لیں نفع اٹھا لیں مستیاں کر لیں, دنیا بہت قلیل ہے. اور ان کے لیے مرنے کے بعد عذاب ہوگا دردناک. واللذین ہادو حرمنا جواب سوال کتنی چیزیں حرام تھیں تو جواب دیا گیا کہ وہ چیزیں بنی اسرائیل پر نہ بنی اسرائیل. تسلی نہیں ہوئی. لکھو مولانا تم کہتے ہو کہ جانور حلال ہیں ان کو حرام نہ کہو, پھر یہود پر کیوں حرام تھے؟ پھر یہود پر کیوں حرام تھے؟ جواب ان کی نالائکی کی وجہ سے ان پر حرام کیے گئے. ان کی نالائکی کی وجہ سے ان پر حرام کیے گئے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا ان لوگوں پر جو یہودی بنے. کون ہادو؟ یہودیوں پر. بنی اسماعیل پر نہ. دو بیٹے تھے نا حضرت ابراہیم کے, حضرت اسحاق اور حضرت اور حضرت اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب، ان کا لقب تھا اسرائیل، تو بنی اسرائیل پر حرام ہوئے، بنی اسماعیل پر نہ. اللذین ہادوا، ان لوگوں پر جو یہودی بنے، حرمنا، ہم نے حرام کیے، ما قصصنا علی، جو ہم بیان کر چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر من قبل، اس سے پہلے. حوالہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سورۃ الانعام آیت نمبر 146، آیت نمبر، اچھا یہ آگے ترجمہ کر لوں، وما ظلمناہم، ہم نے نہیں ظلم کیا ان پر، صورتن، حقیقتن تو حقیقت رہا، صورتن بھی ظلم نہیں کیا، لیکن وہ اپنی جانوں کے ساتھ خود ظلم کرتے تھے بوجہ مخالفت رسول کے. آگے ذرا آیت بعد میں پڑھیں گے، سورۃ الانعام دیکھ لو آیت نمبر 146. صفحہ 218. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي زُفُرٍ، اور ان لوگوں پر جو یہودی بنے، ہم نے حرام کر دیا ہر ناخن والا جانور، ناخن والے جانور حرام. وَمِنَ الْبَقَرِ، گائے میں سے، وَالْغَنَمِ، اور بکریوں میں سے، حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، ہم نے ان پر ان کی چربیاں حرام کر دیں. گائے کی چربی تم پر حرام، بکری کی چربی تم پر حرام. اِلَّا مَا حَمَلَ ظُهُورُهُمَا، ہاں وہ چربی حرام نہیں ہے جو اٹھائیں ان کی پشتیں، ابل ہوایا یا آنتیں، اور مختلط بعظم، یا وہ جو مل گئی ہڈی کے ساتھ. پشت والی چربی حلال، آنتوں والی چربی حلال، ہڈی والی چربی حلال، اس کے علاوہ ساری چربیاں حرام ہیں تم پر. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، یہ ہم نے ان کو سزا دی ان کی زیادتی کی وجہ سے. ان کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ، آ جاؤ. تو اب خلاصہ کیا نکلا؟ یہودیوں پر جانور حرام تھے؟ نہ، حرام. حرام کیوں کیے گئے؟ ان پر اللہ کی طرف سے ان کی اپنی ظلم اور زیادتی اور شرک و کفر اور رسول کی مخالفت کی وجہ سے. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، ترغیب الی التوبہ، بشارت، پھر یقیناً تیرا پروردگار ان لوگوں کے لیے جو عمل کرتے رہے برے ہیں، نیچے لکھا ہے شرک، بجہالت، حماقت کی وجہ سے، جہالا، حماقت کی وجہ سے. ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا، پھر توبہ کر لی اس کے بعد اور آئندہ کے لیے اصلاح کر لی. ثمر نتیجہ، ان ربک من بعدہا، یقیناً تیرا پروردگار توبہ کے بعد غفور الرحیم ہے. توبہ کے بھئی آپ داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ غفور رحیم ہے. نمازیں نہیں پڑھتے؟ اللہ غفور رحیم ہے. اچھا جی، پیسہ ہے حج پر کیوں رہی ہے؟ اللہ غفور رحیم ہے جی. اور رمضان شریف ہے، روزہ رکھو، اللہ غفور رحیم ہے. چھوڑو مولانا، ایسے اللہ غفور رحیم نہیں ہے. الفاظ کیا ہیں؟ لوگوں کو سنانا، جو توبہ کریں، اصلاح کریں، اپنے آپ کو سنوار لیں، نیک بن جائیں. ان ربک من بعدہا، اللہ غفور رحیم، تیرا رب توبہ کے بعد غفور رحیم ہے. توبہ کے ایسے نہیں ہے داڑھی منڈیا ہوتے غفور رحیم ہے. ہاں جی، آپ کے گھر میں پردہ نہیں ہے جی، اللہ غفور رحیم ہے جی، دل صاف ہونا چاہیے جی. ہاں واہ بھائی واہ جی، پردہ جی، دل کا پردہ ہونا چاہیے جی. کیا کہتے ہیں لوگ بھائی؟ آنکھوں کے پردے سے کیا ہوتا ہے پھر؟ کہو جی ہاں، دل بھرا ہوا ہونا چاہیے، پیٹ بھرنے کی کیا ضرورت؟ ادھر تو ہڑپ پڑپ پڑپ پڑپ، ادھر تو کھاتے ہو، دل بھرا ہوا ہونا چاہیے نا. ہاں جھوٹے، آ جاؤ جی. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ. خاتمے پر دلیل نقلی، کس پر؟ خاتمہ نہیں لکھا ہوا، خاتمہ پر دلیل نقلی تفصیلی از ابراہیم علیہ السلام، متعلق ہے دونوں حصوں کے ساتھ. یعنی ابراہیم علیہ السلام میں نہ، پڑھو تو صحیح، بس پڑھ لیا صاحب نے، چلو میں بھی آگے چلتا ہوں. ان ابراہیم کان امتن، یقیناً، میں ترجمہ آپ کو کر دیتا ہوں، حاشیہ پڑھ لینا. یقیناً ابراہیم علیہ السلام کان امتن، تھے معموم، قانتا للہ حنیفہ، فرما بردار. حاج صاحب ٹھیک نہیں خالی ترجمہ؟ جب آپ لفظ ہی نہیں پڑھتے، آپ کی زبان پر تالے لگے ہوئے ہیں. نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ خاتمہ پر دلیل نقلی تفصیلی، متعلق ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام میں نہ شرک فعلی تھا نہ شرک اعتقادی. سورت کے پہلے حصے میں نفی شرک اعتقادی ہے کہ اللہ کے بغیر اختیارات کا مالک کوئی نہیں، اور دوسرے حصے میں شرک فعلی ہے، اپنی طرف سے حرام حلال مت بناؤ. اب دیکھو ان ابراہیم، ایک جملہ میں نے لکھوایا تھا صبح، یعنی حلال اور حرام میں اصل ملت ابراہیم ہے، اور عرب کے لوگ کہتے اپنے آپ کو حنیف ہیں اور شرک کرتے ہیں اس کی راہ پر نہیں. حرام حلال کے مسئلے میں دیکھنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو دیکھو، تم کیسے مکہ والی ابراہیمی ہو، دعوی ابراہیمی ہونے کا کرتے اور کرتے شرک ہو. ان ابراہیم قال امتا، یقیناً ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے پیشوا. امت بمانا معمومن، میں نے جملہ لکھوایا تھا امت بر وزن فولا، امہ بر وزن فولا، بمانا مفعول معمومن، تا مبالغے کی ہے، مانا سب سے بڑا پیشوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے بڑے رہنما تھے، پیشوا تھے اپنے دور کے اندر. ایک میں نے حضرت ان ابراہیم کا جملہ لکھوایا تھا ترغیب الی الایمان والتبلیغ، کیا مطلب؟ ایمان قبول کرو اور مسئلے کو آگے پہنچاؤ، مسئلہ مان لو اور بیان کرو. شیخ پیر کا جملہ ہے مولانا، مسئلہ مان لو اور بیان کرو، یہ خیال مت کرو کہ میں اکیلا ہوں. ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے. حاجی فضل اللہ صاحب آپ کے لیے جملہ ہے، ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے لیکن کتنے پختہ تھے، کوئی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا، کوئی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا. حیثے بھی اکیلے ہیں اپنے علاقے میں، ساری برادری ان کی مشرق ہے. اللہ یار خوش تھی دے ہو، سارے تھوڑے آس پاس مباحد بیٹھے ہیں، حیثے سے پوچھو استقامت اس کا نام ہے. ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے لیکن کتنے پختہ تھے، کوئی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا. امہ اکیلا ہو کر پوری جماعت، اگر تم اکیلے ہو اپنے آپ کو جماعت سمجھو، اپنے آپ کو جماعت شمار کرو. آ جاؤ کانت اللہ حنیفہ، فرما بردار تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے. فرما بردار نیچے لکھا ہوا ہے عمل و عقیدے، عمل فرما بردار، عمل و عقیدہ تحلیل و تحریم میں، حلال والے مسئلے میں عثمان اور حرام والے مسئلے میں حضرت ابراہیم اللہ کے فرما بردار ہیں. اللہ نے کہا یہ چیز حلال ہے، یہ ٹھیک ہے، حرام ہے، یہ ٹھیک ہے، اپنی طرف سے حرام حلال بنانے والے نہیں تھے. حنیفاً یکسو ہونے والے، ہر ایک سے توڑنے والا، ایک اللہ سے جوڑنے والا. حنیفہ ایک، ہر کسی سے توڑنے والا، ایک اللہ سے جوڑنے والا. ولم یکو من المشرکین، نہیں تھا حضرت ابراہیم مشرکوں میں سے، نہ اعتقادا نہ عملا، نہ عقیدہ مشرکوں والا نہ عمل مشرکوں والا. شاکر لینوم، شکر کرنے والے تھے اللہ کے احسانات کا. مولانا شاکر لینومی، سارتا پا پیکر شکر، کیا معنی کیا؟ سارتا پا پہ کر شکر، شاکر لینوم، سبحان اللہ، سرتا پا پہ کر شکر. انہوں نے مانا کیا حق ماننے والا، ٹھیک ہے. اجتبا ہو، چن لیا اللہ کریم نے اس کو، لنبوہ نبوت کے لیے، سبحان اللہ، اللہ نے اپنے لیے چن لیا، تو نے میرا کام کرنا ہے. وہدا ہو صراط مستقیم، اور چلائے رکھا اس کو اللہ نے، چلائے صراط مستقیم کی طرف. لکھا ہے صراط مستقیم کیا ہے؟ عبادت اللہ وحدہ، اکیلے اللہ کی عبادت. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھلائی. نیچے لکھا ہے اجتباء و ہدایت، چنا بھی صحیح، ہدایت بھی دی. اور میں نے جملہ لکھوایا تھا تمام انبیاء اور بادشاہ ان کی نسل سے آ رہے ہیں. ایک جملہ دوسرا لکھو، تمام لوگ ان کو خیر سے یاد کرتے ہیں، تمام لوگ ان کو خیر سے یاد کرتے ہیں. وَإِنَّهُ، اور یقیناً ابراہیم علیہ السلام آخرت کے اندر، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے ہوں گے. الصالحین، صالحین تو چوتھا درجہ ہے، جب نبی کے بارے میں صالح کا لفظ ہے تو مراد اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے. ثُمَّ أَوْحَيْنَا، پھر یہ بھی سن لو، انہوں نے بنایا ہے ثُمَّ تعقیب ذکری کے لیے، پھر یہ بھی سن لو. اور میں نے ایک جملہ لکھوایا تھا سما تفاوت رتبی کے لیے، سما کیا مطلب؟ یہ فضیلت ابراہیم علیہ السلام کی تمام فضائل سے بڑھ کر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اتباع کا اللہ نے حکم دے دیا. اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہم نے وحی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، دلیل وحی ان اتبع، کون سی وحی؟ یہ وحی کہ پیچھے چلو میرے محبوب ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے، حنیفا یکسو ہونے والا، دراحلے کے یکسو ہونے والا، سب سے توڑنے والا، ایک اللہ سے جوڑنے والا. وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے حضرت ابراہیم نہیں تھا، نہ اعتقادن نہ عملن. شیخ پنج پیر کا جملہ لکھو، مزہ ہی آ جائے. اوحینا الیک پر، میرے پیغمبر، لکھو میرے پیغمبر، تم بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح ڈٹ جاؤ، تم بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح ڈٹ جاؤ. انم، اچھا میں نے 10 صفتیں لکھوائی تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. نمبر 1 بڑے پیشوا امتن، نمبر 2 کانتن اللہ کے فرما بردار، نمبر 3 حنیفہ سب سے توڑنے والے، ایک اللہ سے جوڑنے والے، نمبر 4 مشرکوں میں سے نہیں تھے، نمبر 5 شکر گزار، نمبر 6 اللہ نے چنا، نمبر 7 صراط مستقیم کی طرف چلائے رکھا، نمبر 8 دنیا میں بھلائی دی، نمبر 9 آخرت میں اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے، اور نمبر 10 نبی پاک کو ان کی ملت کے پیچھے چلنے کا آرڈر دیا. انما جوئل السبت، اس پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، جواب سوال، اگر یہ رسول ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہے تو پھر جمعہ کی تعظیم نہ کرتا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سبت کی تعظیم کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام تو ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے، یہ کیسا پیغمبر ہے کہتا ہے میں ابراہیمی ہوں اور یہ تعظیم جمعے کی کرتا ہے؟ جواب، انما جعل السبت للذین اختلفوا فیہ، یقیناً مقرر کیا گیا ہفتے کا دن ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا تھا اپنے پیغمبر کے ساتھ. اوپر لکھا ہے اختلاف کیا تھا اپنے پیغمبر کے ساتھ. فی، خیال کرنا مولانا، میں نے فی کا ایک جملہ لکھوایا تھا، فی بمانا لام اجلیہ، یعنی قوم موسیٰ میں اختلاف ہفتہ کی تعظیم کی وجہ سے پیدا ہوا. اس مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، اور کوئی جملہ لکھوایا تھا اس پر؟ جی لکھو جملہ، لکھو ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام، جلدی قلم چلاؤ مولانا، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جمعے کی تعظیم کیا کرتے تھے. بعد میں یہودیوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ جھگڑا کیا کہ ہم جمعہ کے بجائے ہفتے کی تعظیم کریں گے، تو ان پر ہفتے کی تعظیم فرض کی گئی. لیکن وہ اس پر قائم نہ رہ سکے، ہولے ہولے بیماراں تھوڑیاں رہ گئی ہیں، ہولے. مانا کیا جملہ عرض کیا، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جمعہ کی تعظیم کیا کرتے تھے، بعد میں یہودیوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ جھگڑا کیا کہ ہم بجائے جمعہ کے ہفتہ کی تعظیم کریں گے، تو ان پر ہفتہ کی تعظیم فرض کی گئی، لیکن وہ اس پر قائم. اس لیے تم کہتے ہو کہ یہ کیسا پیغمبر ہے جو ہفتے کی تعظیم نہیں کرتا جمعے کرتے، اصل تھی جمعے کی تعظیم. یہ تو تم نے اختلاف کیا تھا پیغمبر سے، تو ہفتے کی تعظیم تم پر لازم کی گئی. نیچے لکھا اختلافو علی نبیہم، عبارت نیچے دیکھو تو اختلاف کیا انہوں نے اپنے نبی پر، بحیث و امرہم، دیکھ رہے ہو مولانا، بحیث و امرہم بالجمعہ، پیغمبر نے ان کو حکم کیا جمعے کا، واختاروا سبت، انہوں نے ہفتے کو اختیار کیا، وہم الیہود، اور وہ یہود تھے، وہم الیہود. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یقیناً تیرا پروردگار البتہ عملی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان چیزوں میں جن میں اختلاف کیا کرتے تھے. اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ، اس پر لکھو طریقہ تبلیغ، لکھا ہوا ہے بعد از دلائل بیان طریقہ. میرے پیغمبر ہم نے سارے مسئلے سنا دیے، عقلی دلائل بیان ہو گئے، حضرت ابراہیم کا حوالہ ہم نے دے دیا، شرک فی التصرف کی تردید ہو گئی، شرک فعلی کی تردید ہو گئی، مثالیں ہم نے معبود برحق معبود باطل کی دے دی، سارے مسائل میں دھمکیاں بھی دے دی، نہ مانو گے عذاب آنے والا ہے کاج کا، وغیرہ وغیرہ۔ اب یوں مسئلہ بیان کر، ادو الی سبیل رب کا بالحکمہ، بلاتے رہو میرے پیغمبر رب کے راستے کی طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف، کیسے؟ بالحکمہ، مسئلہ گول مول کر کے۔ واہ بھائی، حکمہ کا معنی گول مول۔ نیچے کیا لکھا ہے؟ علم کی باتوں سے جن سے مقصود اس بات مدعا ہوتا ہے، ایسی علم والی باتیں پیش کرو دعویٰ ثابت ہو جائے۔ نیچے لکھا ہے بالدلائل العقلیہ والنقلیہ، عقلی نقلی دلائل، ٹھیک۔ اور مانا کروں، خیال کرو، ادو الی سبیل ربک بالحکمہ، دعوت دیتے رہو میرے پیغمبر اپنے رب کے راستے رب بالحکمہ، پکے دلائل کے ساتھ، بالحکمہ پکے دلائل، والموعظۃ الحسنہ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، خوبصورت بیان، والموعظۃ الحسنہ خوبصورت بیان۔ نیچے لکھا ہے جس سے مقصود ترغیب و ترہیب و ترقیق قلب، شوق دلانا، ڈرانا، دل کو نرم کرنا، ایسا بیان ہو۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، لکھا ہے اگر باس ہو جائے تو، اگر باس ہو جائے تو جادلہم، الزام دے ان کو، انہوں نے تو مانا کہ الزام دے، اور اگر باس ہو جائے جادلہم باللتی ہی یا احسن، ان کے ساتھ بحث کر اس طریقے کے ساتھ کہ جو اچھا ہے، اچھے طریقے سے، شکیناً تیرا پروردگار، بس اتنا کام آپ کا ہے، بس اتنا کام آپ کا ہے، شکیناً تیرا پروردگار وہی خوب جانتا ہے اس بندے کو جو بھٹک گیا اس کے راستے سے، اور وہ خوب جانتا ہے بالمحتدین، سیدھے راستے پر آنے والوں کو۔ میں نے ایک حاشیہ آپ کو لکھوایا، اس کا دعوت دینے کے اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں ہیں، میں پڑھتا ہوں دھیان سے، اب آپ سنو، دیکھو غلطی ہو تو ٹھیک کرو۔ دعوت دینے کے اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں ہیں، نمبر ایک علماء کامل، ان کو کیسے دعوت دینی ہے؟ ان کو حکمت یعنی قوی دلائل سے دعوت دی جاتی ہے، قوی دلائل، پکے پکے دلائل۔ نمبر دو فطرت سلیمہ والے، جن کی فطرت محفوظ ہے، ضدی نہیں ہے، ان کو موعظہ حسنہ یعنی مؤثر الفاظ اور رقت انگیز گفتار سے دعوت دی جائے گی، بڑے خوبصورت انداز میں، جو خالی ذہن بندہ ہے۔ اور نمبر تین اصحاب جادل، جو باس کرنے کا ارادہ کریں، ان کو مناظرانہ انداز میں دعوت دی جائے گی، بشرطے کہ اس میں دل خراش الفاظ نہ ہو۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر مجادلہ علمی بحث سے گزر کر عملی صورت اختیار کر لے، اگر ہاتھاپائی تک نوبت پہنچ جائے، پھر وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر تم بدلہ لینا چاہو، اگر یہ رخصت ہے، رخصت، اگر بدلہ لینا چاہو، فَعَاقِبُوا، پس بدلہ لو تم بِمِثْلِ برابر، مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جو تکلیف پہنچائے گئے ہو تم اس کے ساتھ، جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے اتنا بدلہ لو۔ ایک آدمی نے ایک تھپڑ مارا، جواب میں ایک تھپڑ مارنے کی اجازت، لیکن وَلَئِن صَبَرْتُمْ، یہ عزیمت آ گئی، اور اگر تم صبر کرو، لہو و خیر للصابرین، البتہ وہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ نیچے لکھا ہوا ہے مخالف اور دیکھنے والے پر اثر پڑتا ہے، ثواب بھی ہوتا ہے، صبر کرو گے تو نتیجہ اچھا نکلے گا۔ میں نے جملہ لکھوایا تھا فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا، یہ مکی صورت ہے، مکہ میں جہاد نہیں تھا، یہ مکہ میں جہاد نہیں تھا، مراد یہ ہے کہ اگر کسی نے کفر اور شرک اور شبہات بیان کر کے تمہیں دکھ پہنچایا ہے، تو تم اپنے بیان میں اس کو توحید و سنت بیان کر کے اور شبہات کا ازالہ کر کے دکھ پہنچاؤ۔ وہ شرک بیان کر کے تمہیں دکھ پہنچاتا ہے، تم توحید بیان کرو، مکھی نہیں بنا سکتے، آپ مشرک کرے گا، دکھ پہنچاؤ نا، سڑدا سڑے، ٹھڑدا ٹھڑے، سمجھ آئیے مولی اللہ یار کے نہیں آئی، آگے چلو۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، میرے پیچھے صبر کا ذکر تھا نا لِلصَّابِرِينَ، آگے فرمایا وَاصْبِرْ، میرے پیغمبر ماتم کیجیے ان کی عزاؤں پر، وَاصْبِرْ صبر کیجئے. ماتم لوگوں نے کہاں سے نکال لیا ان کی سانوں پر. نہیں صبر کرنا آپ کا الا باللہ مگر اللہ کی توفیق سے, خاص اللہ کی توفیق سے. ولا تحزن علیہم اور نہ غم کرو ان کے اوپر, ان کے ایمان نہ لانے پر غم نہ کرو. ولا تک فی ذیک مما یمکرون نہ ہو وہ میرے پیغمبر تنگی میں ان منصوبوں سے جو یہ شرارتیں کرتے ہیں, تدبیریں کرتے ہیں, مکر کرتے ہیں. علت وجہ یقیناً اللہ مع الذین اتقوا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو شرک اور کفر سے بچتے ہیں. بس فی اول میت خاصا, مع الذین کے نیچے لکھو میت خاصا. اللہ تو ہر کسی کے ساتھ ہے, مراد ہے میت خاصا خاص طور پر. اور نمبر دو والذین ہم محسنون اور وہ لوگ جو اخلاص سے نیکی کرنے والے ہیں, دل سے نیکی کرنے والے. میں نے ایک جملہ لکھوایا تھا وصبر میں تسلی ہے اور آگے پانچ ہدایات کا اشارہ ہے. صبر کرنا ایک, لا تحزن علیہم جو مخالفت کریں تو پھر غم نہ کرنا دو, نمبر تین تنگ دلی سے بچنا تین, نمبر چار تقوی اور نمبر پانچ اخلاق محسنون. ایک اور میں نے جملہ لکھوایا تھا طریقت کا خلاصہ. طریقت کا تصوف کا خلاصہ کیا ہے؟ نمبر ایک تعظیم لامر اللہ, تعظیم اللہ کے احکام کی تعظیم کرنا, جو اللہ کہے کرو کرنا, نہیں کرنا نہیں کرنا. اور اس کا اشارہ ہے اتقو میں. اور نمبر دو شفقت علی الخلق, شفقت اس کا اشارہ کہاں ہے؟ والذین ہم محسنون میں. آج یہ سارے تقریباً ہو گئے, کوئی چیز نہیں. چلو جی, جن مہینوں میں رے آتی ہے ان مہینوں میں مچھلی کھانے کی حکمت, جن میں رے ہوتی ہے نا ان میں گرمی اتنی نہیں ہوتی. اب یہ مئی جون جولائی اگست ان میں مچھلی کھا کر تو دیکھو, پتہ چلے گا تمہیں. پہلے کمزور ہو زیادہ ہو جاؤ گے.